pasal enaruke. Yunus sambayan tia hula sogwe. Ti maske te yekrala des, Yunus sambayan ti itiebutke debiohe. O hula sogo, atiat kek janyaw bonyo kabuko, desigo malas yaw. Tia wen mama te ramin tige kwairur, desigo mtomolu telak kwe. Kola motu giaw bai wen dem kwe tia, tasige ditlalan nema, kihate tayaw. Ode mala besalan ne kremak jane tayaw. Ode korekan tiralak kwe mak bohe. O hula sowo. Dai mesa jau tuha ode. Keske de anak sugar wasim sei eras ne huru. Kentuasi gemak tuemari hake. Ode mat nyatik kwe giai tiadwe. Lekie kare giak lela iti usuk kwek hatu ge. Tuemari tasige hahlauk kema. Kumin matnya cekra lagi. Ode lemah ke morik hede. Keske oine wasik hula sowo. Ode oine mbitiau ma maditiau tuha. Matnya tikwede. O hula sowo. Kiwat ismos maknak mdedan bonyo. Kunena sao. Ode wasik sambanare. Jai totia sem eras cekra lagi. Iriak temare sirne gyalamo ratu haktia nitu omatun nekrema kyurimia. Radit sirtua hula so mala era so malo blobak sirge. Klala yaunege kuora maguten eras ketio. Ode tun kuhate taktio are anak toha. Kali mormiorif nege ginoske ne obo. Lemaden je hula sogo yaso mas jesige mati nyutak Yunus Eirage.